W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 13 września, minęła 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. 3 dni dyskusji i ponad 2000 uczestników rusza Krynica Forum. Minister rolnictwa oczekuje, że Unia przedłuży wygasający w piątek zakaz importu ukraińskiego zboża. Fernando Santos nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. Jego następcę mamy poznać w przyszłym tygodniu. Krynicy Zdroju, trzecia odsłona Krynicy Forum. To wydarzenie co roku przyciąga polityków, przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z różnych części kraju oraz gości z zagranicy. W Beskidzie Sądeckim dyskutują na temat różnych rodzajów bezpieczeństwa. Konferencję rozpoczął panel z udziałem prezydentów Polski i Litwy. Na miejscu śledzi go Michał Fedusio. Michale, powiedz, czego dotyczy pierwsza tegoroczna debata? Prezydenci Andrzej Duda i Gitanas Nauseda podsumowują ponad 18 miesięcy wojny na Ukrainie. W kontekście bezpieczeństwa militarnego to wydarzenie jak żadne inne zjednoczyło państwa wolnego świata i dotyczyło to również państw naszego regionu, mówił Andrzej Duda, nawiązując do zbliżenia Warszawy z Wilnem. Ten czas, po pierwsze, agresja rosyjska na Ukrainę, po drugie, również i agresywne zachowania ze strony reżimu białoruskiego, pokazał, że jedność, współdziałanie w tej trudnej sytuacji, dobra współpraca ma kluczowe znaczenie dla po prostu naszego przetrwania. Prezydenci Polski i Litwy to nie jedyni przedstawiciele najwyższych władz państwowych na forum. W Krynicy Zdroju obecny jest też m.in. premier Korei Południowej Han Duk-soo. Impreza w Małopolsce potrwa do piątku. Michał Fedusio, dziękuję. Minister rolnictwa Robert Telus uważa, że Unia przedłuży zakaz importu ukraińskiego zboża, jeśli będzie podejmowała decyzję merytorycznie. Gość Polskiego Radia 24 wyraził nadzieję, że decyzja Unii w tej sprawie nie będzie polityczna. Jeżeli będzie podejmować Unia Europejska decyzję merytorycznie, to na pewno przedłuży. Ja rozmawiałem z wieloma ministrami rolnictwa i naprawdę każdy minister mówił o tym, że on rozumie, że trzeba tak zrobić. Jeżeli to będzie polityczna decyzja, to my nie wiemy, co się stanie. Czekam na tą decyzję, ale my wiemy jedno, że nieważne, jaką decyzję podejmie Unia Europejska, na pewno podtrzymamy tam embargo na zboże ukraińskie do Polski, bo to jest w interesie polskiego rolnika. Zakaz obowiązuje do piątku. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują do Donalda Tuska o zwrot nagród imienia Karola Wielkiego i Waltera Rathenaua. Radosław Fogiel powiedział, że Donald Tusk otrzymał w 2010 roku nagrodę Karola Wielkiego za politykę resetu. Zdaniem Fogla były premier sprzyjał Rosji, a także konsultował decyzję z ówczesną kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Kanclerz Merkel przypomina mimochodem o tym, że Donald Tusk otrzyma nagrodę imienia Karola Wielkiego. To nie jest przypadek. W naszej opinii Donald Tusk otrzymał tę nagrodę jako podziękowanie czy jako motywacja do dalszej pracy za politykę resetu. Rosji zależało na kontaktach z Europą, Niemcom zależało na handlu z Rosją, a Polska za Donalda Tuska przyjęła rolę biernego wykonawcy niemieckiej polityki. W maju 2010 roku Donald Tusk odebrał nagrodę Karola Wielkiego, przyznawaną za zasługi na rzecz jedności europejskiej. 2 lata później otrzymał nagrodę imienia Waltera Rathenaua za zasługi dla pogłębienia integracji europejskiej. Opatrują rany i wspierają psychicznie. 2 polskich wolontariuszy medyków opiekuje się rannymi w dotkniętym przez trzęsienie ziemi Maroku. Pracują około 70 km od Marrakeszu. Miasteczko, w którym jesteśmy, jest kompletnie zniszczone, mówi Tomasz Kuczyński. Miasteczko wygląda strasznie, jeżeli tu się przejdzie. Część zniszczona, reszta nie nadaje się kompletnie do zamieszkania, ponieważ wygląda to tak, że może po prostu to się w każdej chwili zawalić. My jesteśmy na zboczu góry i także dlatego są takie duże zniszczenia. Tutaj naprawdę no, wszystko jest po prostu popękane, nawet tu, gdzie stoję teraz, powiedzmy na takim placu, to też barierki, murki, wszystko jest popękane, to są pęknięcia, gdzieś kamienie z boku leżą. W piątkowym trzęsieniu ziemi w Maroku zginęło niemal 2900 osób. To koniec pracy Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Decyzję ogłosił sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski. Trener Fernando Santos podpisał w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej dokumenty rozwiązujące za porozumieniem stron jego umowę. Umowa została rozwiązana z dniem 13 września. To rozwiązanie dotyczy również wszystkich pozostałych członków sztabu. Chciałbym serdecznie podziękować trenerowi Fernando Santosowi, tak samo jak wszystkim członkom jego sztabu za dotychczasową pracę. Nazwisko nowego selekcjonera mamy poznać w przyszłym tygodniu. 20 września będzie obradował zarząd PZPN-u. Zdaniem byłego trenera reprezentacji Polski Jerzego Angela, nowy szkoleniowiec powinien być Polakiem. Polską reprezentację w tej sytuacji, w jakiej w tej chwili się znajduje polska kadra, może poprowadzić skuteczny tylko polski szkoleniowiec. Tylko polski szkoleniowiec. Mamy naprawdę dużą grupę polskich trenerów, z których można wybrać dobrego szkoleniowca dla reprezentacji narodowej i myślę, że tutaj akurat w tym temacie nasz prezes ma bardzo dobre rozeznanie. Fernando Santos pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski od stycznia 2023 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz więcej sportu, Dariusz Urbanowicz. Tak jest i trzymamy się tematu oczywiście rozwiązania umowy z selekcjonerem Fernando Santosem przez Polski Związek Piłki Nożnej, co wyjaśnia sekretarz generalny Piłkarskiej Centrali Łukasz Wachowski. Trener Fernando Santos podpisał w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej dokumenty rozwiązujące za porozumieniem stron jego umowę. Umowa została rozwiązana z dniem 13 września. To rozwiązanie dotyczy również wszystkich pozostałych członków sztabu. Chciałbym serdecznie podziękować trenerowi Fernando Santosowi, tak samo jak wszystkim członkom jego sztabu za dotychczasową pracę. W ciągu kilku, pewnie najbliższych dni poinformujemy o pracach związanych z wyborem i poszukiwaniami nowego selekcjonera. Myślę, że realny termin, kiedy te prace i te poszukiwania mogą się zakończyć, to przyszły tydzień, w przyszłym tygodniu, 20 września, będzie obradował Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na pewno w aktualnej sytuacji poszukiwanie nowego selekcjonera i wybór nowego selekcjonera to priorytet dla zarządu i dla pana prezesa Cezarego Kuleszy. No i karuzela trenerska na pewno poszła w ruch i mocno przyspiesza. Były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel stoi na stanowisku, że kadrę powinien objąć Polak. Ja już przed zatrudnieniem obcokrajowca mówiłem, że tylko polski trener w tej sytuacji, w jakiej jest nasza reprezentacja, może osiągnąć z nią sukces. Cudzoziemiec sobie z tym nie poradzi. I niestety miałem rację. Nie ma idealnego, bo nawet najlepsze nazwisko, kiedy się przedłoży, to nie wiadomo, jak w takiej sytuacji się znajdzie w reprezentacji. Natomiast mamy wielu polskich znakomitych trenerów, którzy są gotowi tę reprezentację przejąć. No, trzeba przyznać, że najbliższe dni zapowiadają się arcyciekawie. Przenosimy się do hali Legionów w Kielcach, gdzie Industria podejmuje Aalborg Handball w pierwszym meczu nowego sezonu Ligi Mistrzów w piłce ręcznej. No i jest dosłownie punkt za punkt. W tej chwili prowadzi Aalborg 10-8. Nic nowego pod słońcem Hiszpanii. Grupa Jumbo-Visma zdominowała tegoroczną La Vuelta Espania. Dziś znowu kolarze tej właśnie drużyny zajęli 3 pierwsze miejsca. Na mecie 17 etapu zlokalizowanej na znanym pirenejskim szczycie Angliru pierwszy zameldował się Primož Roglič. Słoweniec wyprzedził Jonasa Vingegaarda z Danii. 19 sekund po tej dwójce przyjechał posiadacz czerwonej koszulki lidera Sepp Kuss. W generalce Amerykanin ma już tylko 8 sekund nad Vingegaardem. Na tydzień przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy formą błyszczy Marta Lach z grupy Ceratizit WNT. Przypomnijmy, że polska kolarka wygrała w niedzielę wyścig, a dziś również dokonała takiej sztuki. Wszemielcy mówią na to ponowienie ataku i zwyciężyła w jednodniowym wyścigu Grand Prix de Wallonie po finiszu z grupy. I na koniec jeszcze niepomyślna informacja dotycząca planów Igi Świątek, która zrezygnowała z udziału w turnieju WTA 1000 w Guadalajarze, mimo że pierwotnie była tam zgłoszona. Na korcie ma pojawić się dopiero podczas turnieju w Tokio. Z synoptycy coś przebąkiwali o tym, że idzie ochłodzenie, no to sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, na zachodzie także z rozpogodzeniami. W nocy przelotnie popada deszcz albo zagrzmi. Lokalnie może to być nawet grad. Od zachodu kraju stopniowo te deszcze będą zanikały. Temperatura nocna tak od 9 na Pomorzu, około 14 w centrum, do nawet 18 na Lubelszczyźnie i na Polesiu. A jutro na południu i na południowym wschodzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale też przelotnym deszczem i lokalnymi burzami. W pozostałej części kraju chmur niewiele albo zachmurzenie umiarkowane. Na północy czasem duże ze słabym przelotnym deszczem. Chłodniej, no zdecydowanie chłodniej, jutro około 21-22 stopni, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 10 minut po godzinie 19, tuż przed serwisem trójkowym o 19, informowaliśmy Państwa o dużych utrudnieniach na S8. Mamy ciąg dalszy tych informacji. Jeszcze raz ja dzwonię w sprawie tego wypadku. 9 kilometrów dalej policja już zamknęła drogę i wszystkie samochody są gdzieś ściągane na zjazd, także jak będziecie tam dawać znać, to jak ktoś może, to niech albo ucieka wcześniej, bo podejrzewam, że już się będą duże kroki tworzyć. Dzięki. My również bardzo, bardzo dziękujemy. Życzymy mimo wszystko szerokiej, bezpiecznej drogi. Chodzi o drogę S8, 2,2 i 7 trójek. Jeżeli Państwo dostrzegają jakieś utrudnienia, proszę dać nam znać. 3 Polskiego Radia. Po drodze z Trójką mamy 18 minut po godzinie 19. W serwisie ekonomicznym Trójki rozmawialiśmy dzisiaj między innymi o takim aspekcie wypalenia zawodowego. I owszem, przyznaję się, trochę sobie śmieszkowaliśmy z tego problemu, bo to jest problem, że na przykład pójście do szefa z tematem nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ale absolutnie nie jest to temat do żartów i bardzo dobrze, bo przytrafił się taki od Państwa telefon. A propos wypalenia zawodowego, chciałem zakomunikować do ludzi, którzy mają jakiś problem w temacie wypalenia zawodowego i czują, że przeżywają to wypalenie zawodowe, żeby nie poddawali się podejmowaniu decyzji o tym, żeby rzeczywiście spróbować się przebranżowić, zmienić pracę, żeby nie bać się tego, żeby walczyć o swoje. Chciałbym zachęcić wszystkich do tego, żeby przestali spełniać czyjeś marzenia, tylko zaczęli własne. I mówię to z doświadczenia 12 lat pracy po różnych korporacjach. Przebranżowiłem się, zda się. Chociaż nie jest to łatwe, ale z perspektywy czasu daje to naprawdę dużą, potężną satysfakcję, wzmacnia poczucie wartości, daje naprawdę bardzo duże pole do działania i do przykładu dla młodych ludzi, na przykład dla naszych dzieci. Bardzo, bardzo panu dziękuję za ten głos, no bo przede wszystkim to gratulacje i brawo za to, że znalazł pan w sobie odwagę. Przy okazji przypominam, że czekamy na państwa telefony w sprawie utrudnień w drodze 22 i 7 trójek. Przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod sobie i znów

Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Europejska stolica jeździectwa jest tu. Wielki finał Pucharu Narodów w skokach przez przeszkody w Warszawie. Warsaw Jumping. 14-17 września, Tor Służewiec. Bilety na e-bilet.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Przed nami jedna z najbardziej kolorowych imprez w Polsce. Od 15 do 17 września Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Wielobarwna parada, fiesta balonowa, targi ogrodniczo-rolne, wystawy florystyczne i tony pachnących jabłek. A do tego trzydniowa festiwalowa scena z darmowymi koncertami. Zagrają m.in. legendarna grupa Alphaville, Agnieszka Chylińska, Organek, Ania Dąbrowska, Happy Sad, Ira, Myslowic. Od 15 do 17 września zapraszamy do Skierniewic. Weekend pełen kolorów, smaków i brzmień, na którym nie może was zabraknąć. Poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Już minęła 19.30, czas sprawdzić, jak tam na drogach. Mariusz Dąbrowski. Bez zmian w zachodniopomorskim, na drodze wojewódzkiej numer 175, która jest zablokowana w pobliżu Konotopu, miejscowości leżącej między Drawskiem Pomorskim a Kaliszem Pomorskim. Przypomnę, zderzyły się tam ciężarówka z autobusem PKS-u przewożącym 17 nastolatków wracających ze szkoły. Poszkodowanych jest 20 osób, w tym 3 ciężko. No i droga jest zablokowana. Najprawdopodobniej wypadek został potraktowany jako katastrofa w ruchu lądowym i trwają czynności prokuratorskie. Autostrada A1, odcinek węzeł Włocławek Zachód, węzeł Kowal, 203 km, zderzenie dwóch autosobowych. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się tylko jednym prawym pasem. Autostrada A1 raz jeszcze, 67 km, jezdni w kierunku Gdańska. Tu doszło do kolizji auta osobowego, które wjechało w bariery energochłonne. Autostrada A4, odcinek Kraków-Rzeszów, 498 km, przed zjazdem Tarnów Centrum, jezdnia w kierunku Rzeszowa. Na środku jezdni dni jazdy utrudniają porozrzucane fragmenty dużej opony. S8, odcinek węzeł Sierac, południe węzeł Złoczew na 155 km, zderzenie dwóch autosobowych. Jezdnia w kierunku Wrocławia została zablokowana. Krajowa 16, odcinek Olsztyn-Barczewo w Łęgajnach na 8 km. Awaria ciężarówki. W efekcie ruch odbywa się w obu kierunkach tylko jednym pasem. I nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 74 na odcinku Kraśnik-Annopol w Józefinie na 181 km. Zarówno podróżującym, jak i pieszym ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy za to podsumowanie, a od państwa oczywiście oczekujemy jeszcze jakiejś informacji, jeśli coś pominęliśmy. 2-2 i 7 trójek. Tak pan fajnie audycję prowadzi, że postanowiłem coś powiedzieć o utrudnieniach nietypowo. Ja jestem w Legnicy pierwszy raz w życiu. Wykopki straszne, rozwalone wszystko. Ale to jest takie fajne miasto, że myślę, że po remontach będzie jeszcze lepsze. Trójka pozdrawiam i całą Legnicę. Naprawdę cudownie czuję. Wciąż jeździ się koszmarnie. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy, też serdecznie pozdrawiamy. Ja wiedziałem, że państwo nie wytrzymają i w sprawie selekcjonera też będą dzwonić. Jeżeli piłka nożna to panna młoda, to pan młody to nowy selekcjoner. A oto przyśpiewka weselna. Czy chciałaby pani Polaka, Polaka, Polaka, ach tak, bo Polak do dłoni przytuli milionik, Polaka, Polaka, ach tak. No dobrze, dobrze, a pan to by tą całą brygadę naszych piłkarzy za darmo chciał przytulić? Ja podejrzewam, że odpowiedź jest w tekście tej piosenki. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Czy zapoznali się państwo już z ostatnim, a było to 75. notowaniem listy przebojów Trójki? Wszystko mogą państwo sprawdzić na stronie LPT, polskieradio.pl. Tam czeka na państwa 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji. No dość ciekawa, choć wcale nie taka nietypowa sytuacja zaistniała w ostatnim wydaniu, że na samym szczycie były 3 polskie piosenki. Na miejscu trzecim Kaśka Sochacka Niebo było różowe, Kacperczyk Syn Okiennika to miejsce drugie i Anita Lipnicka Jej Amsterdam na samym szczycie. No zresztą cała 20 do państwa wglądu, jak powiedziałem, na LPT polskieradio.pl. Zresztą do wglądu i też do głosowania służy nasza aplikacja, to już tak z poziomu smartfona można tego wszystkiego dokonać. Na państwa głosy czekamy do piątku do godziny 12. I zachęcam do głosowania od godziny 19. 76. notowanie listy przebojów. Mogę już chyba powiedzieć, że będziemy je realizować dla państwa ze Skierniewic i tam być może z państwem się spotkam, jeśli taka będzie państwa wola. W Skierniewicach w najbliższy piątek 76. wydanie listy przebojów Trójki, a wśród tych 13 propozycji znajdą państwo również zespół Maneskin. Ich najnowsza piosenka nosi tytuł Honey, Are You Coming? Czy państwa głosami znajdzie się w 76. wydaniu listy? Przekonamy się w piątek. Italian amor is gonna love you harder than ever before. You like it? We're gonna get sky high and create a new world where somebody might die but nobody gets hurt. And if it sounds good for you, baby, just say the word. You like it? It's not a one night stand if it turns into two. Oh, I like it. Nowy Maneskin wśród piosenek propozycji. Zachęcam do głosowania lptpolskieradio.pl. Za 15 minut godzina 20 po drodze z Trójką. Teraz czas na powieść. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Postać naszego gościa przejęła mnie zdumieniem, gdyż spodziewałem się ujrzeć typowego lekarza wiejskiego. Doktor Mortimer zaś był bardzo wysoki i chudy. Nos miał długi, haczykowaty, oczy szare, przenikliwe i skrzyły się zza okularów w złotej oprawie. Ubrany był w strój ogólnie przyjęty przez lekarzy, choć mocno zaniedbany. Jakkolwiek młody jeszcze, plecy miał zgarbione. Idąc, pochylał głowę, a na twarzy jego malowała się wielka dobroduszność. Gdy spostrzegł laskę w ręku Holmesa, rzucił się ku niemu z radosnym okrzykiem. Co za szczęście, rzekł. Nie byłem pewien, czy zostawiłem ją tutaj, czy w biurze okrętowym. Podarunek, nieprawda? Spytał Holmes. Tak, proszę pana. Od pracowników szpitala Charing Cross. Od kilku przyjaciół w szpitalu z okazji mego ślubu. To niedobrze, odezwał się Holmes, potrząsając głową. Doktor Mortimer zamrugał ze zdziwienia i spojrzał pytająco na mówiącego. Niedobrze? Dlaczego? Dlatego, że nasze wnioski okazały się mylne. Mówi pan zatem, że to podarunek z okazji ślubu. Tak, ożeniłem się i porzuciłem szpital, a wraz z nim wszelką nadzieję szerokiej praktyki. Trzeba było pomyśleć o stworzeniu własnego domu. Co prawda, rzekł Holmes, nie pomyliliśmy się znów tak bardzo. A teraz, doktorze Jakubie Mortimer, proszę mnie tak nie tytułować. Jestem tylko skromnym lekarzem i widocznie człowiekiem o ścisłym umyśle. Jestem dyletantem w nauce, panie Holmes, zbieraczem muszelek na wybrzeżach wielkiego, nieznanego oceanu. Przypuszczam, że mówię do pana Sherlocka Holmesa, nie zaś... Tak, a oto mój przyjaciel, doktor Watson. Bardzo mi przyjemnie. Słyszałem często nazwisko pana wymieniane wespół z nazwiskiem pańskiego przyjaciela. Panie Holmes, interesuje mnie pan niesłychanie. Nie spodziewałem się zobaczyć czaszki tak dolichocefalicznej jak pańska i do tego stopnia rozwiniętych guzów nadczołowych. Czy pozwoli pan mi przesunąć palec po świecie mieniowym? Odlew pańskiej czaszki, dopóki oryginał jest nieosiągalny, byłby ozdobą każdego muzeum antropologicznego. Nie pragnę bynajmniej pańskiej śmierci, ale przyznaję, że na czaszkę pańską mam wielką ochotę. Holmes wskazał krzesło osobliwemu gościowi. Jest pan entuzjastą swojego zawodu, podobnie jak ja. Mojego, rzekł. Widzę po pańskim palcu wskazującym, że pan sam sobie zwija papierosy. Proszę, niech pan się nie krępuje. Nasz gość wyjął z kieszeni bibułkę i tytoń i ze zdumiewającą wprawą zwinął papierosa. Holmes milczał, ale bystre spojrzenia, jakimi raz po raz obrzucał naszego gościa, dowodziły, jak bardzo się nim interesuje. Przypuszczam, odezwał się wreszcie, że nie tylko dla zbadania mojej czaszki zaszczycił mnie pan swoimi odwiedzinami wczoraj i ponownie w dniu dzisiejszym. Nie, proszę pana, jakkolwiek rad jestem niezmiernie, że nastręczyła mi się sposobność ku temu. Przyszedłem do pana, panie Holmes, bo orientuję się, że nie jestem człowiekiem biegłym w tych sprawach, a znalazłem się wobec niezwykle poważnego i zadziwiającego zagadnienia. Mam w kieszeni rękopis, zaczął doktor Mortimer. Spostrzegłem to, gdy pan wszedł do pokoju, odparł Holmes. Rękopis ten jest bardzo stary, z pierwszej połowy XVIII wieku, jeśli nie jest podrobiony. Skąd pan wie? Podczas rozmowy z panem miałem możliwość przyjrzenia się rękopisowi, którego kawałek wystawał z pańskiej kieszeni. Rękopis pański pochodzi mniej więcej z roku 1730. Dokładnie z 1742, odparł Mortimer, wydobywając go z kieszeni. Ten dokument rodzinny został mi powierzony przez sir Charlesa Baskervilla, którego tragiczna śmierć wywołała przed 3 miesiącami takie wzburzenie w Devonshire. Pragnę nadmienić, że byłem jednocześnie jego lekarzem i przyjacielem. Był to człowiek stanowczy, przenikliwy, praktyczny i miał równie trzeźwą wyobraźnię jak ja. Niemniej traktował poważnie ten dokument i przygotowany był, że zginie w taki właśnie sposób. A może warto przypomnieć, że odcinki naszej trójkowej powieści znajdą państwo też na naszej internetowej stronie. Za 10 minut 20 to wszystko dziś w audycji Po drodze z trójką. Dziękujemy serdecznie. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Do usłyszenia. Yeah.